الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد ثناء الله ثم دام مصطفى احتنا هذا السلام دينين ليل دمين وخطر وجد ديار عاشر صادقتر Hâki çurnaldım sizi yoldaşlığa, bu garip illerle arkadaşlığa. Şimdi lazım gidelim ahdü ve nisa, girmeye ta araya asla şifa. Şimdi eyleyelim iş bu sohbeti, böyle aziz mehlilerin nâbeti. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, füyüzatı üzerinize olsun. Ramazan'a veda ederken mübarek akşamda mübarek bir caminin kubbesi altında Kur'an-ı Kerim'le emhal olmak, Kur'an-ı Kerim'le serfiraz olmak, Kur'an-ı Kerim'le buluşmak üzere Hafız Osman Bostancı kardeşimizin de katılımıyla güzel bir programda sizlerin karşısındayız. Bugün çok güzel, çok manevi bir sofra kurulacağına dair ümidimiz var, umudumuz var. Bu sofra Kur'an sofrası. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam seyyeti ala ümmeti zaman, ümmetimin başına öyle bir zaman gelecek ki ümmetim Kur'an'dan ayrılacak. Fitnelerle karşı karşıya kalacak. Öldürmelerle, terörlerle, vahşi katliamlarla karşı karşıya kalacak. Siz o zamana isabet ederseniz ki bu zamandır فَتُبُرُوا حَبَّرُوا Kur'an'ın etrafından ayrıldın. Kur'an'ın sofrasından ayrıldın. Ramazan-ı Şerif Kur'an'ı. Kur'an yeniniz, yeniden yüreğinize, gönlünüze, hayatınıza iniyormuşçasına bu Kur'an-ı Kerim'le buluşma günümüze hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bu güzel ve mütevazi programın açılışını Rabbimize hamd ederek başladık değil mi Osman kardeşim? Hamd, Allah'a olan şükrümüzün, Allah'a olan teşekkürümüzün bir ifadesi. Hamd ile başlamayan her işin sonu hayırsızdır, bereketsizdir. Dolayısıyla müminin hayatı hamd, mematı hamd, yaşamı hamd değil mi Osman kardeşim? Bu hususta Rabbimiz bize neler söyler acaba? Rabbimizin Allah'ın sohbetinde çok güzel bir ayet kelimesi olacak. Seslendireyim, okumayı öğretelim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا hamd bizlere hidayeti veren Rabbi olsun. O bizlere hidayet etti. Yoksa biz hidayeti bulamazdık. Yani mümin kullar böyle hamd eder buyuruyor Rabbimiz. Ve devamında وَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ ve peygamberler hakkı getirmişlerdir. Ve sonrasında Rabbimiz diyor ki وَنُودُوا اَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةِ وَاِسْتُمُوهَا ve onlara varis olan cennete girin yaptıklarınızdan dolayı diye sesleniyor buyuruyor. Elhamdülillah inşallah hepimiz cenneti kazanırız inşallah. İnşallah. Allah'ımıza hamd ettik. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam göndermeden bu programın tabi olmaz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Allah ve melekler Peygamber'e salat ve selam ediyor. Ey yüzünden size salat ve selam ediyor. Evet. Gayet doğru. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا teslimu teslima. Ey iman edenler, siz de Peygamber'e salat ve selam getirin diyor Rabbimiz. Peki şöyle bir fıtrinin beslenildiği, salat ümmiyi bir defa cemaatimizle beraber söyler misiniz? Tabii ki. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Eyvallah, Allah razı olsun. Biliyorsun Osman kardeşim, namaz izzetimiz, namaz huzurumuz, namaz Rabbimizle buluştuğumuz en muhteşem, en müstesna zaman dilimi. Yürek yokuşu, dilde tekbir, bedende teslimiyettir namaz. Allah'ımız namaza sevdalı olan kullarına kulak edeyimde rica eder. Atam gibi anlarlar dedi. Hangi ayet-i kerimeyi yok? Nur suresindeki ayet-i kerime inşallah. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب. Allah'ı zikretmek, namaz kılmak, zekatı vermek, onlar için diyor, mallarının olması, işte o saygılarınızdan bana koymaz diyor. İşte onlar, gözlerin gördüğünde korkudan yerinden fırlayacak gibi olduğu günden, işte o adamlar korkar diyerek, överek bahsediyor o adamları. İnşallah o adamlardan almak dolayısı yani. Peki, Cenab-ı Hakk'ın namazlar bu kadar kıymet veren bir yer vermesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şeriflerde akam dediği yere benzetmesi, evet. Böylesine muhteşem bir ibadet, ne gibi çirkinliklerden bizi korkuyor bunlar? Muhammed Hocam, Hakkı'nın suresindeki ayet-i kerime aklıma geldi, siz böyle deyince. Rabbimiz buyuruyor ki, Bismillah. İnnes salate tenha anil fahşâ. Ramazan değil de senin gönlüne neler düşüyor? Hocam Ramazan Rabbimiz Bakara suresinde Ramazan kelimesinden bahsediyor. Yani Ramazan ayından bahsediyor aslında. Ve orada dikkatimi çeken şey ne biliyor musunuz? Ramazan'dan bahsederken ilk önce oruçtan bahsetmemiz. Peki neyden bahsediyor? Bismillah. Şehr-i Ramazan el-Hadî Suresinde buyurur. Ey insanlar! Hitap ey iman edenler değil mi hocam? Yani bütün insanlar hitap. Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt geldi, bir vaaz geldi. Peki nedir o Kur'an? Kur'an nasıl peki? Şifa ul-limafi sudur. Kalplere şifa. Kalplere şifa. Ve huden ve hidayet. Ve rahmeten ve rahmet. Kimler için? Lil-mü'minin. Bizler için elhamdülillah. Kur'an kalplere şifa. Yani bir insan Kur'an-ı Kerim'i dinlemeye başladığı zaman hocam ayrı bir alemlere geçiyor, öyle değil mi? Şöyle bir manevi havamı alıp başka yerlere götürüyor. İşte bu Kur'an'ın mucizesi, icazı. Rabbimiz beyan ediyor. Allah'ım anlamayı nasip eylesin inşallah. Tabi Osman kardeşim, ümmet-i Muhammed'in durumu ortada. Milletimizin durumu ortada. Tespit daneleri gibi dağılık, ümmet paramparça. Milletimizi ve memleketimizle bölmek için her türlü şer odakları olanca gücüyle çalışıyorlar, katlediyorlar, can bombu oluyorlar, intihar edenleri düzenliyorlar. Dolayısıyla biz millet olarak, memleket olarak, müminler olarak, ümmet olarak ne yapmalıyız? Rabbimiz bize bu anda ne gibi öğütler veriyor? Mesajı. Kul lil mu'minina yaghuddu min أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Mümin erkeklere söyle, aynı hitap. Gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar. Bu onlar için daha hayırlıdır. ذلك أزكى لهم. Allah bizler için hayırlı olanı istiyor. Ümmetin erkeklerine sesleniyor ve diyor ki onlar harama bakmasınlar. Onlar için daha hayırlı. Neden? Çünkü Allah yapıp ettiklerimizden haberdar her an. Peki Osman kardeş, bunca isyanın, bunca günahın, bunca hatanın çıkış yolu yok mu? Hocam, Rabbimiz Talak suresinde olmalı. Bakınız, bu soruya nasıl da güzel cevap veriyor. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona bir çıkış kapısı açar. Peki hocam, nedir o çıkış kapısı? Sordunuz ya, o çıkış kapısı tevbedir. Çünkü bizler günah işlemek için yaratılmadık, öyle değil mi hocam? Ne için yaratıldık? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Rabbimiz buyuruyor, ben insanları ve cinleri bana imadet etsin diye yarattım. Yani bir insan ben günah işlemedim dese, vallahi yalan söylemiş olur, öyle değil mi hocam? Ama asıl önemli olan nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ya, اَتَّالِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَا. Tevbe eden kişi sanki o günahı işlememiş gibi verir. Yani kim tevbe ederse sanki işlememiş gibi olur. Rabbimizin mağfireti bu kadar yüce. Ve bakınız Rabbimiz tevbe edenler için ne müjdeliyor? İlla men tevbe ve âmene ve amile amelen salihan fe ulâike yubeddilullahu seyyiatihim hasenâ. İman edenler ve salih amel işleyenler var ya, Allah onların günahlarını sevaba çevirecek. Böyle bir müjde var hocam. Peki Rabbimiz nasıl bir tevbe istiyor bizden? Ya eyyühellezine amenu vesaire, bunlar şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan sakının, sakının ki ahirete kavuşasınız. Şimdi Osman kardeş mektebinde, medresesinde, okulunda, üniversitesinde şehitlik ve şehadet olmayan bir millet ayakta duramaz. Şehadet ve şehitlik en yüce arzumuz olmalı. Allah Rabbimiz Celle Celaluhu şehit ve şehadetle ilgili ve şehit ve şehadet duygusuyla yetişebilmek Kur'an Azimuşşan'da bize nasıl anlatıyor şehidi ve şehadeti? Hocam Rabbimiz, bakınız, gerçekten çok büyük dikkat çekerek bize şu ayet-i kerimede buyuruyor ki şehitler hakkında. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا ama sizler hissedemezsiniz. Ve yine Ali İmran suresinde وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءً عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Sakın Allah yolunda öldürülenleri, şehitleri ölü zannetme. Bilakis onlar Rableri katında rızıklandırılmaktadır. Benim şurada tam meselede şu hadis-i şerif aklıma geldi. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, hiç kimse öldükten sonra dünyaya geri dönmeyi istemez. Ancak şehitler müstesna. Neden? Çünkü şehitler Rablerinin katındaki nimetlerden o kadar çok memnundurlar ki. Ve şöyle derler: Ya Rabbi bize mühlet ver, bizi dünyaya döndür, biz senin rızan için yüzlerce defa ölelim. Senin rızan için, senin yolunda yüzlerce defa kanımızı dökelim. Peki şu Kur'an-ı Kerim'de bize kıyameti tasvir eder misin? Rabbimiz nasıl anlatmış kıyameti bize? Evet hocam, çok değişik bir konuya geldik. Evet. Kıyamet suresinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: يَسْأَلُ اَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. İnsan kıyameti sorar. Peki nasıldır o kıyamet? فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. Gözler kamaştığı zaman. وَخَسَفَ الْقَمَرُ. Ay ışıltısını, aydınlığını kaybettiği zaman. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. Ay ile güneş birleştirildiği zaman, bunu biraz düşünün. Ay ile güneş birleştirildiği zaman, kıyamet gününde, ay ile güneşin birleşmesi ne mümkün hocam? Bakınız, kıyamet öyle değişecek ki. Peki o değişikliği gören insan ne diyecek? يَقُولُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَفَرُ. İnsan diyecek ki, kaçış nerede? Nereye kaçayım diyecek? İlâ Rabbike yevme izin Mustafa. O gün tek kaçış yeri Rabbinin huzurudur buyuruyor Rabbimiz. Ve bakın kıyamet gününde öyle değişik anlar var ki Hac suresinin başında Rabbimiz buyuruyor: Ya eyyuhen nâsü tebû rabbekum inne zelzeletes sa'ati şeyhun azîm. Ey insanlar, Allah'tan yani Rabbinizden korkun. Muhakkak ki kıyamet günündeki sarsıntı çok şiddetli. Peki o gün nasıl? يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. O gün, bakınız dikkat çekin. O gün diyor emziğinde anne yavrusunu bir köşeye atar. O günün dehşetinden düşünün, anne merhametini düşünün. O günün korkusundan evladını bir köşeye atar anne. Ve sen insanları diyor sarhoş zannedersin. Yani bir oraya kaçışır, bir buraya kaçışır, düşer kalkar. Ama onlar sarhoş değildirler. Lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Rabbim bizleri azabından muhafaza etsin. Kıyametin en dehşetli anı desen, Kur'an'ın diliyle aklına ne gelir? Hocam hani anneden bahsettik ya, bakınız. İnsan için en değerli varlıkları kimdir? Ailesidir, anne babasıdır. Bakınız kıyamet gününde Rabbim bizleri öyle olmaktan muhafaza eylesin. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. O gün insan çocuğundan, hanımından, kardeşinden, dost ve akrabalarından kaçar, kaçışır. Allah'ım. Peki o gün kıyamet suresinde yine devam ediyor Rabbimiz. وُجُوهُ يَوْمَيْذٍ نَاطِرَةٌ. O gün yüzler vardır. Hep kötü bahsettik ama şimdi de güzellerden bahsedelim. O gün yüzler vardır, bembeyazdır. Nur bakar tabiri caizse o yüzlerden. İlâ Rabbina nâzıran. İşte o yüzden Rablerine bakacaklar. Ve vücuhun yevmeydin basiran. Ama o gün öyle yüzler de vardır ki kapkara hani başlarına gelecek o dehşetli Allah azaplardır onlar. Öyle bakın Hakka suresinde hocam. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَ. Kitabın sol tarafından verilenler bugün der ki keşke kitabımı okumasaydım. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَ. Keşke bu hesap olmasaydı, hesap günü olmasaydı. Rabbim bizleri inşallah o günde yüzleri ak, kalpleri tertemiz olanlardan eylesin. Amin. Yani cennetliklerden. Peki cenneti kazanmak ve cennete girmek için ne yapmak lazım? Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. İman edenler ve salih amel işleyenler var ya, Allah onları cennetine koyacak. Altlarından ırmaklar akan cennete koyacak. Peki onlar orada ne kadar kalacaklar? Halidine fîhâ ebeden. Sonsuza kadar kalacaklar. Peki, va'dullahi hakka, Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Ondan daha doğrusu söyleyen yoktur. Evet, sana doğru yaklaşırken programımızı toparlarken, Osman kardeşim, Rabbimiz Celle Celaluhu bizden ne istiyor başka? Hocam, bu ayet-i kerimeyi duyduğumda çok duygulanmıştım. Bakınız, Rabbimiz bizden ne istiyor? Kapanışa doğru giderken. Bismillah. Vallahu yuridu en yetubu aleykum. Vallahu yuridu en yetubu aleykum. Allah sizin tövbelerinizi kabul etmek ister. Allah. Allah. Ve yuridu lezine yettebi'u aşşana. İse sizin kendilerine büyük bir meyille meyletmenizi isterler. İnşallah biz Rabbimize meyledenlerden olalım. İnşallah. Amin. Peki, coğrafyamız ortada, mazlumların ayetleri melali ortada, yeryüzünün zalimlerine, müstekbirlerine, kafirlerine, Kur'an'ın diliyle nasıl haykırmak isteriz? قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ yenileceksiniz, mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Bizler mümin isek ey Müslüman kardeşlerim, bizim tabiri caizse arkamızda Allah var. Hani az önce dedik ya, İnnallâhın as-sâbîn, Allah sabredenlerle beraber, Allah bizlerle beraber, biz müminlerle beraber. Rabbim bizlere şuur versin inşallah. Bu şuurla bir ömür Müslümanlara hem faydalı olmayı hem de çevremize faydalı olmayı nasip ederiz. Yani Cenab-ı Hak yeryüzüne bir gün gelecek adaletiyle, merhametiyle, şefkatiyle tecelli edecek, mazlumların yüzü gülecek, ümmeti Muhammed'in yüzü gülecek, Allah'ın nurunu tamamlayacak. Evet, evet hocam, bayılır. Dediğim üzere, Hucurat Suresi'nde يُرِيدُونَ لِيُطْفِمُونَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Ama Allah kafirler istemese de bunu tamamlayacak. Eyvallah. Peki sonuna yaklaştık. Namaza geçeceğiz. Hayatımızın andığı sözleşmeni, Kur'an sözleşmesi. Kur'an'ca nasıl olmalı? İbrahim Aleyhisselam buyuruyor. قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ De ki kul inne salati, benim namazım, ve nusuki orucum, ibadetlerim, ona hiyaye, hayatım, manati, ölümüm, diller Rabbil Alemin, alemlerin Rabbinedir. Yani hayatımızda, ölüşümüzde, varlığımızda, namazımızda alemlerin Rabbi için olmalıdır. Müminin andı bu ayet-i kerime olmalıdır. Evet. İnşallah. Allah razı olsun. Amin. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yani adeta bir canlı yayın edasında Osman kardeşimizle Kur'an'ı konuşturduk. Kur'an'ı hayatınıza misafir etmenin bir biz düşümü olsun diye böyle güzel bir gece tertip edelim. Cenab-ı Hak Kur'an'ı hayatımızın gayesi haline getirsin. Amin. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'la konuşan, Kur'an'la yaşayan, Kur'an'la emaneti teslim eden kulların zümresine ihale etsin inşallah. Şimdi namaza geçeceğiz. Hafız Osman kardeşimiz Bursalı, 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Bizim davetimizi kırmadı, icabet etti. Gelecek günlerde, programlarda yine bununla beraber olacağız inşallah. Bizi sabırla dinlediniz. Cenab-ı Hak elinizden razı olsun. Nice nice Kur'an'la dolu dolu günlere ulaşmasın ve kavuşmasın inşallah. Lillahi Teala Fatiha. وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Allah'a emanet olun.

حميدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى كل أمر